मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ बताइए। जी नहीं, वो पुनः शब्द है ना, पुनरुत्पत्ति का ना, पुनः का मतलब बताया बार बार, तो बार बार ही आएगा ना। आत्मा शरीर में आया, मर गया, पुनः आ रहा है, दोबारा आ रहा है, फिर जाएगा, फिर आ रहा है, फिर जाएगा, फिर आ रहा है, तो बार बार ही तो आ रहा है। पुनः शब्द का अर्थ है अभ्यास, पुनः का मतलब है बार बार, बार बार अभ्यास को ही तो कहेंगे ना, बार बार जहां होता है। हाँ जी, पुनः शब्द का अर्थ अभ्यास है यहाँ पर, ठीक है। और किसी को प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीर आरंभ, इसका क्या अर्थ है आप बताइएगा। हाँ, प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीर आरंभ, 17वें सूत्र का अर्थ बताइए। प्रवृत्ति किसको कहते हैं, सूत्र कहता है ना, सूत्र का अर्थ बताइएगा, सूत्रार्थ क्या है। बताइएगा ना, मतलब सूत्र का अर्थ आप बताइए, आप मेरे से पूछ रही हैं, अर्थ बता रही हैं। निरंजन जी, सूत्रार्थ बताइए। जी, वाणी मन और शरीर से जो आरंभ होती है प्रवृत्ति। वाक्य को खाते क्यों है, पूरा बोलो। वाणी मन और शरीर से जो आरंभ होती है वो प्रवृत्ति। शरीर से जो प्रारंभ होता है उसका नाम, प्रारंभ का नाम प्रवृत्ति है। और प्रारंभ किस किस से होता है वो बताए, तीन बातें, वाणी मन और शरीर। वाणी से भी प्रारंभ होता है, मन से भी होता है, और शरीर से भी होता है। तो इन तीनों से जो प्रारंभ हो रहा है, इन तीनों से जो क्रिया हो रही है, उसी का नाम यहाँ प्रवृत्ति है। प्रवर्तना लक्षणा दोषा, लक्ष्मीर जी। सूत्रार्थ बताइए आप, प्रवर्तना लक्षणा दोषा सूत्र का क्या अर्थ है। प्रकृति के कारण। हाँ जी, सत्यवीर जी, सूत्रार्थ। हाँ जी, यहाँ से आप बताइए, 55 पृष्ठ संख्या में, प्रत्यात्म वेदनीया इमे दोषा से, उपेंद्र जी। मतलब प्रति आत्म वेदनिया। अब मेरे से पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मतलब खुद को जो अनुभव होता है। तो कल आपने इसको अर्थ बताया तो लिखा है नहीं आपने, समझ में इसलिए नहीं आता है ना। व्यक्ति पढ़ते समय ये समझता है को समझ में तो आ गया हाँ, तो हर बात याद नहीं रहती है, ये समझ लेना। इसलिए आदमी संकेत करता है और संकेत से जब दोबारा इसकी आवृत्ति करता है उस संकेत से उसको समझ में आता है। कई लोग अपनी बुद्धि को ये समझते हैं तो हाँ मेरे को तो समझ में आ गए ना हाँ, तो सोच करके वो संकेत तक नहीं करते और बाद में परेशान होते रहते। आपने संकेत किया क्या? संकेत लिखा आपने? क्या क्या है? क्या कहना चाहते हैं इस वाक्य से? मतलब जो प्रत्येक आत्मा को अनुभव होता है, मतलब पहले ये बताओ आपने आवृत्ति की नहीं की है इसकी? की तो है। हाँ? उचित उत्तर दो आप, किया या नहीं किया ये कहो ना। फिर किया है तो किया, अच्छा पूरी नहीं किया, क्या कहां तक नहीं किया, कौन सी चीज नहीं किया आपने? यानी प्रवृत्ति 17वां और 18वां छोड़ करके 19वां किया आपने, मतलब आवृत्ति करने वाला ये आवृत्त करता है कि 17वें और 18वें छोड़ करके 19वें सूत्र की आवृत्ति करता है। कुछ समझ में आ रहा है जी आप लोगों को इनका उत्तर कैसा चल रहा है? यानी दोष को व्यक्ति जब दोष करता है तो दोष को स्वीकार नहीं करता, आवृत्ति करना है। 3 सूत्र हुए हैं और 2 सूत्र को छोड़कर के 19वें सूत्र की आवृत्ति करता है, ये उत्तर है आपका। उत्तर देने में भी आदमी को सोच समझ करके चलना है। अच्छा उन्होंने पूछा तो इसलिए इसकी आवृत्ति की और उसके पहले की नहीं की? मैंने पूछा था उनसे, अच्छा इसी की की है। ये कोई उत्तर ठीक से नहीं है आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवृत्ति सबकी करनी चाहिए जितना आप पाठ हुआ है, ठीक है हाँ। मतलब जिसकी आपने आवृत्ति की बाकी छोड़ दिया तो उनको क्यों छोड़ दिया आवृत्ति करने से? नहीं आपको उत्तर नहीं देना चाहिए, पुस्तक आपके पास है ये कोई उत्तर नहीं है ना। पुस्तक तो फिर लेते हैं किसी और से लेते हैं, ठीक है हाँ जी। सोमेश जी आप बताइए। निर्देश क्यों किया जा रहा है? कर्म लक्षण खलु रक्त दिष्ट मूढ़ाः, जो रागी द्वेषी और मूढ़ी है वो कर्म लक्षण वाले होते हैं। नहीं अपने शब्दार्थ तो ठीक बताए, इसका मतलब क्या क्या कहना चाहता है भाष्यकार इसी वाक्य को? आपने बताया ना प्रत्येक आत्मा इन दोषों को जानता ही है, लक्षण से क्यों किया जा रहा है? ये जो वाक्य का अर्थ है इसका अभिप्राय क्या क्या कहना चाहता है? अभिप्राय ये है कि प्रत्येक आत्मा दोषों को जानता है कि दोष क्या होते हैं, ठीक है, फिर इनको अलग से बताने की क्या आवश्यकता है? अच्छा अर्थात इनका लक्षण करने की आवश्यकता क्या नहीं है, तो क्या कहना चाहिए था? बस बता दिया कि दोष ये होते हैं, राग द्वेष मोह इत्यादि, इनका लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इतना जोड़ दो इसकी लक्षण ना करके सीधा ही राग द्वेष मोहा दोषा है ऐसा बोल देते, ठीक है ना, ठीक है आगे। रागी द्वेषी और मूढ़ी व्यक्ति कर्म लक्षण कर्म में प्रवृत्त होता है। रक्तो ही तत्कर्म क्रोते, रागी होकर नहीं रागी उस कर्म को करता है, येन कर्मणा सुखम दुखम वाला होते हो, जिस कर्म से सुख अथवा दुख को प्राप्त करता है, तथा दुष्ट और द्वेषी भी उसी प्रकार, तथा मूढ़ और मूढ़ी भी उसी प्रकार, इति ऐसा। राग द्वेष मोह इत्युच्यमाने बहुनोक्तं भवति इति, राग द्वेष और मोह ऐसा उच्चमान कहे जाने पर बहुनोक्तम बहुत कुछ नहीं कहा गया होता इति ऐसा। हाँ जी सत्यवीर जी क्या अभिप्राय इसका, क्या कहना चाहते हैं? नहीं वाक्य का अर्थ तो उन्होंने बता दिया, अब इस पूरे का अभिप्राय क्या, क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या भाव है? आशुतोष जी क्या भाव है इसका? राग द्वेष और मोह जो है इसी को अगर सूत्रार्थ कर दिया जाता तो इनसे जो जो इनकी कर्म लक्षण है उसको वह जान नहीं पाता। केवल राग द्वेष मोह कहने मात्र से व्यक्ति को ये पता नहीं लगता है कि ये राग द्वेष मोह कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है ना? आप राग से युक्त है, पता कैसे लगेगा आप राग से युक्त है, द्वेष से या मोह से, इसको जब तक आप कर्म नहीं करोगे। तो ये दोष कर्म लक्षण वाले हैं, कर्मों से ही दोषों का पता लगता है। अगर कर्म आप नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि आप में द्वेष है या राग है या मोह है, पता कुछ नहीं लग सकता। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके इनका इस रूप में लक्षण किया है। दोष उनको कहते हैं जो प्रवृत्ति लक्षण स्वरूप वाले हैं, तो प्रवृत्ति से दोषों का पता लग जाता है, इसलिए ऐसा लक्षण किया। कहने को कह देते राग द्वेष मोह दोष होते हैं, इतने से ये पता नहीं लग पाएगा व्यक्ति को कि ये दोष कैसे होंगे, इसके लिए ये बात कही है। प्रेत्य भाव का शब्दार्थ क्या है? प्रेत्य भाव, हाँ बताइए। प्रेत्य भाव शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं। प्रेत्य भाव यानी यहां से जाकर जो वापस आना होता है, प्रेत्य भाव जाकर जो वापस आना नहीं, जाकर के वापस ही आता है। प्रेत्य भाव शब्द का अर्थ बताओ। हाँ जी आप बताइए, ये बताएंगे समझ लेना। प्रेत्य अर्थात मरकर, भाव माने पुनः जन्म लेना, उसको प्रेत्य भाव, मर करके दोबारा उत्पन्न होने को प्रेत्य भाव कहते हैं। अच्छा कहीं नहीं दिया है, और ये आपने फिर तैयारी क्या की इस सूत्र की? किसने बताया आपको जाकर के आने को? आने के लिए कौन सा शब्द पढ़ा गया है तो बताएंगे, प्रेत्य भाव आना बोला ना, जाकर के आना, शब्दार्थ बता रहे हैं, आने के लिए कौन सा शब्द पढ़ा है? हाँ बताओ इनका उत्तर दो। स्पष्ट लिखा है इसमें मृत्वा पुनर्जन्म। हाँ आपने तैयारी क्या की है इस सूत्र की, आप कह रहे ना प्रेत्य भाव शब्द का तो अर्थ बताए ना, प्रेत्य भाव इति मृत्वा पुनर्जन्म लिखा है यहाँ पर स्पष्ट। प्रेत्य भाव इति किम? मृत्वा पुनर्जन्म, मर करके दोबारा उत्पन्न करने को प्रेत्य भाव कहते हैं। प्रेत्य भाव का शब्दार्थ लिखा है यहाँ पर भाष्य में, देखो आपने तैयारी नहीं किया। हाँ तैयार किया हो तो ये बात नहीं आती है, स्पष्ट लिखा हुआ है और इधर उधर भाग रहे हो। हाँ जी चले जी हम आगे। पृष्ठ संख्या 57। क्रम प्राप्त प्रमेयों में क्या है? फल। प्रेत्य भाव के बाद फल है क्रम प्राप्त प्रमेय का नाम। फल को फल क्यों कहते हैं, उसका लक्षण कर रहे हैं सूत्रकार। बोलिए, प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम्। एक ही मात्रा सूत्र में छूट गई है, लिख लेना। प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम्। प्रवृत्ति और दोष, प्रवृत्ति और दोषों से उत्पन्न जो अर्थ है उसका नाम है फल। प्रवृत्ति और दोषों से उत्पन्न जो अर्थ है उस अर्थ को फल कहा गया यहां पर। प्रवृत्ति धर्माधर्म, धर्माधर्म रूपी प्रवृत्ति से और राग द्वेष मोह रूपी दोषों से जो उत्पन्न होता है, जो भी उत्पन्न होता है उस उत्पन्न हुए अर्थ को फल कहा है। भाष्य को देखिएगा, सूत्र स्पष्ट हो गया। धर्माधर्म रूपी प्रवृत्ति से, राग द्वेष मोह रूपी दोषों से जो उत्पन्न होता है अर्थ, उस अर्थ को फल कहा है। या सीधा आप लिखना है तो प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न अर्थ फल कहा जाता है। प्रवृत्ति और दोषों से उत्पन्न अर्थ को फल कहा जाता है, ये सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न अर्थ को फल कहा जाता है। भाष्य देखिए, सुख दुख संवेदनम फलम। वो जो अर्थ है वो अर्थ क्या है तो स्पष्ट कर रहे हैं। सुख दुख संवेदनम, सुख और दुख की जो अनुभूति है, सुखानुभूति और दुखानुभूति को यहां पर फलम फल कहा है। सुख विपाकम कर्म, दुख विपाकम च कर्म। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सुखरूपी विपाक, विपाक कहते हैं फल, सुखरूपी फल को उत्पन्न करने वाले कर्म और दुख रूपी फल को उत्पन्न करने वाले कर्म। ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं जो पीछे कहा गया है दूसरे सूत्र में। विपाक शब्द फल के लिए आया है, तो सुख फलम कर्म, दुख फलम कर्म च, ऐसा भी आप कह सकते हैं। सुख रूपी विपाक को उत्पन्न करने वाला कर्म और दुख रूपी विपाक को उत्पन्न करने वाला कर्म होता है। आगे देखिए, तत्पुनः देह इंद्रिय विषय बुद्धिषु सतीषु भवति इति सह देहादिभि फलम अभिप्रेतम्। तत्पुनः, तत्फलम, वो जो फल है देह इंद्रिय विषय बुद्धिषु सतीषु, शरीर के होने पर, इंद्रियों के होने पर, विषय और बुद्धि इन सब के होने पर ही भवती होता है। फल इनके बिना नहीं होता है। अगर फल अगर प्राप्त हो रहा है हमें, सुख या दुख, वो शरीर का होना आवश्यक है। शरीर के बिना वो फल प्राप्त नहीं हो सकता, इंद्रियों के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, विषयों के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, मन के बिना, बुद्धि का मतलब मन, मन के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता। इन सबके होने पर ही वो फल प्राप्त होता है या फल होता है। इति, इसलिए सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम। फल को आप केवल सुख दुख को नहीं मानना, देहादि भी सह, शरीर, इंद्रियां, विषय और मन, इन सबके साथ आप फल को समझ लेना। यानी शरीर भी फल है एक प्रकार से, इंद्रियां भी फल है, मन भी फल है, विषय भी फल है। फल का केवल सुख दुख ना लेना, क्योंकि जिनके बिना जो हो नहीं रहा है उसको भी साथ में जोड़ लो। इसलिए शरीर भी हमारे लिए फल है। देखो, किसी का लाल चेहरा है, किसी का काला चेहरा है, ठीक है, किसी का सांवला चेहरा है, वो भी फल है, उससे भी व्यक्ति को सुख मिलता है। इंद्रियां किसी की बहुत अच्छी हैं, किसी की इंद्रियां अच्छी नहीं है, उसको चश्मा लगाना पड़ता है, उसको कानों में यंत्र लगाना पड़ता है, ठीक है ना, इंद्रियां ठीक नहीं है, उनके गोलक ठीक नहीं है। हाँ, देह आदि से इंद्रिय, विषय और मन, इन सबके साथ फल को समझना चाहिए। केवल सुख दुख को फल नहीं मानना है, शरीर को भी फल मान लो, इंद्रियों को भी मान लो, विषयों को भी मान लो और मन को भी मान लो, ये कहना चाह रहे। सह का मतलब साथ, सह शब्द का अर्थ है साथ। हाँ जी, क्यों, मन भी फल है। ये जो सारा का एक मैं और व्यापक रूप से बोलता हूं, पूरा का पूरा संसार ही हमारे लिए फल है, इसी को भोगते हम, संसार को भोगते नहीं भोगते हैं, जिसको हम भोगते हैं वो फल है हमारे लिए, विषय को भी भोगते हैं, विषय भी प्रिय है ना हमारे लिए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये सारे विषय हैं, ये भी प्रिय है हमारे लिए, वो भी एक प्रकार से फल है, संसार का हर पदार्थ हमारे लिए फल है। आप प्रश्न नहीं करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, स्पष्ट हो गया आपको? ठीक है, हाँ जी, कर्मों का ही फल है, शरीर भी कर्मों का ही फल है, जैसे विषय हमको मिल रहे हैं वो भी कर्मों का ही फल है, इंद्रियां भी कर्मों का फल है, मन भी कर्मों का फल है, जो कुछ भी हमको मिला हुआ है वो सारा का सारा फल है, यद्यपि उनके साथ में उनके होने पर वो वास्तव में सुख दुख, मुख्य फल तो सुख दुख ही है, लेकिन उनको प्राप्त कराने के जो साधन है उनको भी फल के रूप में कहा गया है, जो ये बता रहे हैं, समझ में आया? साधन सहित फल बताया, साधन को भी फल बता दिया, ठीक है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि सुख दुख संवेदन होता है, सुख और दुख की अनुभूति उसको फल कहते हैं। तो अगर जैसे किसी व्यक्ति को दंड दिया गया, मान लिया सामान्य उदाहरण गुरुकुल का, कि आपको आज प्रातराश नहीं करना, तो यदि उस व्यक्ति को उससे कोई दुख नहीं होता है, मतलब थोड़ी देर किसी का मना हो गई, कोई बात नहीं, उसको दिमाग से निकाला, वही अपना पूरी दिन रह सकते, कोई मन पर कोई दबाव नहीं, कोई दुख नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो हुआ थोड़ा बहुत, तो क्या वो फल नहीं मिलेगा, तो और दंड दिया जाएगा? तो दुख देना ही है? नहीं, वो तो हमारे हाथ में है ना, दुख को, दुख तो मिला हुआ है आपको, अब वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अनुभव ना करना दो प्रकार से होता है, ढीठ आदमी भी अनुभव नहीं करता है और विवेक व्यक्ति भी अनुभव नहीं करता, दो बातें होती है। जो जिस ब्रह्मचारी को दंड मिला है वो ढीठ बन करके, कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है, मैं नाश्ता नहीं मिल रहा है तो दोपहर में भोजन कर लूंगा, वो तो ढीठ पना है उसके अंदर, उससे भी उसको अनुभव नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ तो अनुभव किया है ना, उतना फल है बस। फल को जो सुख या दुख के रूप में जो हमको फल प्राप्त होता है उसका जो अनुभव है, उसका जो भोगना है, वो हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर जैसे आपको दंड एक निर्धारित मात्रा में देना था, जी, उतना उसने अनुभव ही नहीं किया उसको, वो हो सकता है ना, तो ये कह रहे हैं हम अपने फलों को कम कर सकते हैं। हाँ, याद रखना, वर्तमान के नए कर्म करके उस फल को, उसके दुख को या सुख को कम कर सकते हैं। तो फल कैसे मिलेगा? मिल तो गया है, देखिए आपको देने वाले ने दे दिया, आपको पैसे दे दिया, आपने मेहनत किया, मजदूरी दे दिया, आपको फल तो मिल गया आपको। अब उस फल को आप खुद भोगना चाहते हैं या नहीं भोगना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं एक सीमा तक, सभी फलों की बात नहीं हो रही, किसी किसी फल में ऐसा होता है, आपको कुरूप मिल गया, अब उसको तो भोगते रहे ना आप, अब उस कुरूप का जो एहसास जो आप करेंगे, उसकी अनुभूति जो करेंगे, यदि आपके पास विवेक है तो उसका दुख कम लगेगा, दुख तो मिल ही रहा है आपको, वो ढीठ आदमी को तो भी दुख तो मिल गया, ठीक है ना, वो उसको कम करता, वो ढीठ पना के कारण से उसके एहसास को कम कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ, ईश्वर एक निर्धारित मात्रा में सुख दुख, मतलब ये दुख देना चाहता है, और उस सुख दुख मतलब फल क्या है, सुख और दुख की अनुभूति, जैसा भी वो आप कह रहे हैं, बोलो आगे, बोलो, मैं समझ गया हूँ, अनुभूति, हाँ बोलो आगे। तो अब दंड तो मिल गया लेकिन वो अनुभूति कर ही नहीं रहा है ना, फल तो उसके पास तक पहुंच ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये आपका आपकी भ्रांति है, अनुभव कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, ये आप कह सकते हैं। तो दंड मतलब दंड, हाँ तो फल कम मिला? हाँ तो कम नहीं मिला, मिला तो पूरा है आपको, पर उसकी अनुभूति जो है वो कम करेंगे आप अपने ज्ञान से। इधर मेरी बात को सुनो, जब आपको भूख लग रही है, ठीक है, भूख लग रही है ना, पेट को चाहिए आपको भोजन, भूख लग रही है, आपको दंड मिला है, दुख तो मिल रहा है आपको अंदर, अब वो दुख जो मिल रहा है उस दुख की अनुभूति आप कम कर रहे हैं, दुख तो पूरा मिल रहा है, पहले समझो, पहले सुनो, सुनो, आगे मत बढ़ो, मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाहते हैं, नहीं संशोधन मत करो, दुख जो है आपको मिल गया, पूरा मिल गया, लेकिन उसकी जो अनुभूति है वो अनुभूति कम कर पा रहे हैं बस, आप ये कहना चाहते हैं अगर दुख की अनुभूति कम उसने किया तो फल तो पूरा नहीं मिला, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दुख तो देने वाले ने पूरा दे दिया, अब आप अपने विवेक से या मूर्खता से उसकी अनुभूति को कम कर लिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ईश्वर की ओर से निश्चित है, ऐसा आप कर सकते हैं, इसलिए कर पा रहे हैं। अगर ऐसा निश्चित नहीं होता है ना, तो आपको तो पूरी अनुभूति करनी पड़ेगा, फिर अनुभूति करने में आप परतंत्र हो जाएंगे, आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, ईश्वर ने उसमें लचीला बना के रखा है कुछ, और सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। आदमी को गधा बना दिया, अब बना दिया तो उसको पूरा मिल रहा है वो अनुभव, वो कैसे भी कर रहा हो, ठीक है ना। कुछ चीजों में वो हम उस दुख को कम कर सकते हैं, दुख को कम करने का मतलब दुख तो पूरा मिल रहा है, उसकी अनुभूति को कम कर सकते हैं, दुख तो पूरा ही मिलेगा। दुख मतलब फल नहीं है, दुख कुछ और है। दुख भी फल है, मतलब दुख को फल से आप पर्यायवाची शब्द में प्रयोग कर रहे हैं। क्या दुख को फल के पर्यायवाची? हाँ, तो दुख को फल ही, दुख को फल ही तो कहते मतलब हैं। दुख तो ईश्वर ने पूरा दिया है, फल तो पूरा दिया है, लेकिन उसकी अनुभूति को कम कर रहा है। हाँ, अनुभूति को कम, तो फल है वो, जो अनुभूति कर रहा है वो भी फल है, वो भी फल है, वो भी फल है। अनुभूति क्या है आपको पता है? अनुभूति ज्ञान होता है, याद रखना, अनुभूति ज्ञान है। ज्ञान अलग चीज है और दुख अलग चीज है, दोनों को मत मिलाना। हाँ, इस बात को पहले समझ लो आप, दुख एक गुण है और ज्ञान एक गुण है। हाँ, दुख एक गुण है और ज्ञान एक गुण है, और जो दुख मिल रहा है अब उस दुख को जो अनुभव जो करेगा, अनुभूति, वो अनुभूति ज्ञानात्मक है, वो ज्ञान रूप है, वो ज्ञान अलग है दुख से बिल्कुल। हाँ, ये समझ लो, ये समझ में आ जाएगा तो वो पूरी बात आपको पकड़ में आ जाएगी। इसलिए दोनों को मत मिलाओ। हम अनुभूति ना करें कष्ट तो दुख किस बात है? नहीं, अनुभूति ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, अनुभूति ना करे ऐसा नहीं होता है, उस अनुभूति को कम कर रहे हैं, बस इतना है। दुख भी कम, मतलब फल भी कम मिल रहा है, दुख भी कम मिल रहा है। फिर वही बात है, आपके पेट में भोजन गया, ठीक है ना, पेट की पूर्ति हो गई है, ठीक है। अब पूर्ति हो गई, सुख तो पूरा आ गया, अंदर पहुंच गया आपको, लेकिन मूर्खता से आप उसको अनुभव नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सुख नहीं मिला है, सुख तो गया। वस्तु का जो धर्म है वो कभी अलग नहीं होता है, कम नहीं होता है, वस्तु का धर्म जितना उतना ही प्राप्त हुआ होता है व्यक्ति को। वस्तु का जो धर्म है, रस जितना प्राप्त होना था वो पूरा रस आपको मिल गया, अब उस रस से जो सुख की अनुभूति करना है, वो सुख की अनुभूति वो आप अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। रस तो पूरा दे दिया भगवान ने, वो रस एक प्रकार से सुख है, क्योंकि यहाँ पर विषय को भी सुख फल बताया। इस बात को समझ लो, फल केवल वो अनुभूति मात्र नहीं है, फल जो है वो विषय भी फल है। वहां पर रस, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, वो पूरा ही मिल गया आपको। ये तो साधन है जी, उस चीज को सुख या दुख को अनुभव करने, मतलब यानी दुख फल नहीं कहते हैं आप, दुख को दुख को फल कहते हैं ना, सुख और दुख फल होता है। हाँ, तो इनके अनुसार तो फिर दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत यह है कि उसके साधनों को फल कैसे मान लेते हैं? क्योंकि साधन और साध्य को एक मान करके चला जाता है, इसलिए पहले समझ लो पूरी बात को, बिना उस साधन के वो नहीं मिल सकता है, इसलिए उसको भी फल शब्द से प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही समझ लो ना, इतना ही समझ लो, और फिर इतना समझने के बाद फिर प्रश्न नहीं रहता है। प्रश्न है, उठता है। क्या प्रश्न उठ रहा है? आपने भोजन का उदाहरण लिया कि एक व्यक्ति ने भोजन तो खा लिया, मतलब उसको सुख तो ले लिया, मतलब सुख तो गया अंदर, जैसा आपका कहना था। हाँ जी, तो सुख नहीं, वो केवल साधन पेट में गया है। सुख तो तब होगा जब व्यक्ति उसका अनुभव कर लेगा, मतलब वो खा तो रहा है, दिमाग कहीं और है, वो सुख नहीं ले रहा है। हाँ, उस भोजन से जो पोषण वगैरह शरीर को मिलना है वो तो मिल जाएगा, लेकिन खाते समय जो सुख की अनुभूति जो होती है वो उसको नहीं हो पाएगी, वो सुख नहीं मिल पाएगा उसको। ऐसा है, दो बातें यहाँ पर, इस बात आप इस बात को आप समझ, आपका हाथ कट गया, दुख तो हो रहा है, पूरा दुख हो रहा है, दुख में कोई कमी नहीं है, दुख तो पूरा है, कट गया है, दुख तो हो रहा है वहां पर। अब वो जो उस दुख की जो अनुभूति है, वो अनुभूति ज्ञान है, दुख तो मिल गया आपको, कट गया, इसका मतलब दुख तो प्राप्त हो चुका है आपके शरीर में। अब उस दुख की अनुभूति जो है वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अनुभूति तो एक ज्ञान है, उस ज्ञान को और सुख को दुख को मिलाओ मत। हाँ, सुख तो पूरा मिल गया, ऐसे दुख भी पूरा मिल गया, कट तो पूरा गया, आधा कट गया, ऐसा नहीं है। अब उस दुख जो वहां पर हो रहा है, उस दुख का जो अनुभव करना है, वो अनुभव ज्ञानात्मक है, वो अनुभव कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। पहले सुनो आप पहले पूरी बात। अगर एक विवेकी व्यक्ति है, उसको दुख हो रहा है कटने के कारण से, वो दुख की अनुभूति कम करता है। एक मूर्ख व्यक्ति है, वो चिल्ला रहे, परेशान हो रहे ज्यादा है, तो वो दुख जितना है उससे ज्यादा दुखी हो रहा है। समझ में आ रहा ना? वो जो ज्यादा दुख कैसे मिले उसको, तो दुख तो उतना ही आना चाहिए, ज्यादा क्यों हो रहा है उसको दुख? वो अनुभूति है, वो विवेक के ऊपर निर्भर करता है। वो मिथ्या ज्ञान के कारण से या तत्व ज्ञान के कारण से वो कम ज्यादा कर सकता है अनुभूति। वो अनुभूति हमारे हाथ में है, ठीक है ना, लेकिन दुख या सुख वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कर्म के अनुरूप ही मिलेगा। कितना सुख मिलना चाहिए उतना ही आपको मिला है, कितना दुख मिलना चाहिए उतना मिल गया। अब उसका अनुभव जो है वो विवेक के या अविवेक के ऊपर निर्भर करता है, उसको आप पूर्ण रूप से फल नहीं कह सकते। हाँ जी, हाथ कट गया, दुख तो मिल गया, लेकिन उसको जो अनुभव करना है वो कुछ लोग कम कर लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं। तो दुख जो हाथ कटना है ये फल है या उसका जो अनुभव करना है ये फल है, क्या फल है? दुख मिलना ये फल है, मुख्य फल ये फल है, ये मुख्य फल ये है। और अनुभूति जो है उसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि दुख का अनुभव करने वाला आत्मा है ना, उस दुख को भोगने वाला आत्मा है, तो जो अनुभूति कर रहा है, वो जो अनुभूति कर रहा है वो अनुभूति सहित तो उसको फल मान लो, जैसा यहाँ बताया जा रहा है। हाथ कटना फल है, उसका अनुभव करना फल नहीं। देखो, तो व्यक्ति अपने हिसाब से कर सकता है, कोई ज्यादा कर लेता उसको कम, हाँ वो तो कर सकता है ना, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, कम ज्यादा कर। हाथ कटना, हाँ जी, वो फल तो आपको मिल गया, फल हाथ कटना है। हाँ जी, यहाँ जो अनुभूति व्यक्ति करता है वो उसके विवेक के आधार पर, हाँ विवेक के आधार पर होता है। लेकिन यहाँ जो कहा गया है कि फल क्या होता है, सुख दुख का संवेदन, उसका अनुभव करना ही फल होता है ना, कि जो हाथ कटा उसका वो उसको सबको पहले देखो ना, यहाँ सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम, तो समझ रहे ना, तो सुख को और दुख को भी फल मानो, केवल अनुभूति को मत मानो। केवल अनुभूति को मानेंगे तो आपकी बात नहीं आएगी। फल जो है वो सुख दुख सहित है, यानी अनुभूति सहित है। उस एक जगह ये भी तो लिखता सुख फलम इति किम सुखम दुखम फलम, सुख और दुख को फल कहते हैं। उसमें साधन और साध्य दो भेद हैं। जब ईश्वर को हम साधन बनाएंगे, ईश्वर को साधन बनाएंगे तो उसका सुख फल होगा, ठीक है। ईश्वर को अगर साधन बनाएंगे उसका जो सुख है वो साध्य बन जाएगा, और जब सुख साधन बन जाएगा उसकी जो अनुभूति है वो साध्य बन जाएगा। वो कार्य कारण संबंध है वहां पर, इसलिए उस पूरे को मानना पड़ता है। केवल एक चीज को नहीं मान सकते आप, केवल अनुभूति को नहीं ले सकते। केवल अनुभूति को लेंगे तो ये सारा सिद्धांत ही हट जाएगा आपका, क्योंकि केवल अनुभूति को लेंगे, एक आदमी अनुभव ही नहीं कर रहा है तो उसको कोई फल ही नहीं मिल रहा है ये माना जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसके अनुसार नहीं है, आप अपने अनुसार कर रहे हैं, इसके अनुसार तो सब कुछ लेकर के चल रहे हैं। नीचे जो पंक्ति दी है इन्होंने, तब पुनः देह इंद्रिय विषय बुद्धिषु सतिषु भवति इति सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम्। के जो फल है वो देहादि अर्थात इंद्रिय देह विषय आदि के साथ जानना चाहिए, क्योंकि फल तो उनके विषय बिना हो ही नहीं सकता। शरीर के विषय के बिना, विषय आदि के बिना तो फल मतलब अनुभूति हो ही नहीं सकती। अनुभूति होगी ही तब जब शरीर आदि होंगे। अनुभूति अनुभूति नहीं है, अनुभूति केवल अनुभूति नहीं है। सुख संवेदनम, सुख सहित संवेदन को, ये जो जिसको केवल आप दुख को देखो, केवल दुख बिना इन साधनों के नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये साधन है दुख ग्रहण करना। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, ये स्वयं में सुख दुख नहीं है। कौन साधन? मैं कब कह रहा हूँ? वही तो मैं कह रहा हूँ, तब से तो ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि जो है ये सुख दुख नहीं है, फल नहीं है, ये फल को भोगने के साधन मात्र है। अच्छा, मैं इसे अलग बता रहा हूँ, आप बताओ। मतलब पहले पहले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं क्या शरीर को फल बता रहा हूँ? केवल शरीर को फल बताया? हाँ बोलो, आप उत्तर दो। केवल शरीर को फल बताया? मैं पूरा वाक्य मतलब पक्का ध्यान, हाँ तो पक्का ध्यान नहीं है तो फिर आप पहले वो प्रश्न करते ना मेरे से, आपने फल किसको माना है ये प्रश्न करना चाहिए ना आपको। जब मेरा उत्तर जाने बिना आप अपनी ओर से अर्थ लगा कर कैसे बोल सकते हैं? पहले आप मेरे से पूछो ना कि आप फल किसको मानते हैं। हाँ, सुख और दुख को फल मानता हूँ, अनुभूति को, सुख सहित जो अनुभूति है, दुख सहित जो अनुभूति है उसको फल मानता हूँ। मतलब सुख कुछ और चीज है, अनुभूति कुछ और। हाँ बिल्कुल, यही तो आपको समझना है। इसको मैं नहीं पकड़ पा रहा। नहीं पकड़ पा रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दुख एक गुण है, हाँ समझ लेना, सुख एक गुण है जिसको फल माना गया है, ठीक है ना। जब उस सुख को अनुभव जब करता है, वो जो अनुभूति है, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, अनुभव अलग है और दुख अलग है, अनुभव अलग है सुख अलग है, ये समझ लेना। क्योंकि दुख है या नहीं उसका अनुभव से ही पता लगता है कि हाँ ये दुख है, तो दुख ज्ञान अलग है, दुख अलग है, सुख ज्ञान अलग है और सुख अलग है। हाँ ये समझ लो। लेकिन अभी एक चीज चली है, क्या फल जो कहा गया वो सुख और दुख की अनुभूति को, मतलब सुख है, आप मत बदलो, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सुख जो मिल गया उसको ईश्वर की ओर से या किसी भी ओर से, सुख जो मिल गया, सुख प्राप्त हो गया, अब उस सुख को अनुभव कर रहा है, वो फल है, सुख ही फल है, उस सुख प्राप्त हुआ हुआ जो सुख है उसको अनुभव कर रहा है। और अगर अनुभव ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अनुभव ना करे ये नहीं हो सकता। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अनुभव का प्रतिशत कम ज्यादा होता है, कभी कभी तो वो उस स्थिति में होता है जब आत्मा अपने मन को कहीं और जगह लगा हुआ है, ऐसा बहुत बार होता है। जैसे मैं वो, पहले मेरी बात को सुनो ना, जैसे आदमी कुछ पका रहा है, बातचीत कर रहा है, उसका मन पूरा उधर है और जल तो गया उसको, उंगली जो है मतलब ताप के कारण से, अग्नि कारण से जल को गया, दुख तो मिल गया उसको, लेकिन उसका मन दूसरी ओर होने के कारण से इसको अनुभव नहीं किया, इसको अनुभव नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको दुख नहीं मिला, दुख तो मिल गया, हाँ दुख मिल गया है, वो फल तो मिल गया उसको, उस प्रश्न फल को अलग करेंगे ना, दुख अलग है, फल अलग है, फल है उस दुख की अनुभूति, अनुभूति नहीं होती तो फल नहीं मिला। नहीं ऐसा नहीं है, दुख और सुख ही फल है वास्तव में। ये जो कह रहे हैं ना यहाँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ जी, जब समझ रहे हैं तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हो? बात तो समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन ये पंक्ति जो है ना, सुख दुख का संवेदन जो है, अनुभूति को फल कहते हैं ना, कि सुख दुख को, सुख दुख की अनुभूति को, हाथ कट गया ये सुख दुख है, हमने ठीक है रोज पेन किलर ले रहे हैं, रोज पेन किलर ले रहे हैं, अनुभूति नहीं हो रही, कर ही नहीं रहे अनुभूति, मतलब फल नहीं मिल रहा है, संवेदना ही नहीं हो रही, संवेदना को ही तो फल कहा गया है, सुख और दुख का संवेदन करना फल है। वो है ऐसा है, सुख और दुख का जो संवेदन सही तो उसको फल मानना है, अकेले संवेदन को नहीं मानना है। अकेले संवेदन को मानेंगे तो फिर वो फल नहीं कहला सकता, वो तो ज्ञान है, ज्ञान फल नहीं हो सकता, ये इस बात को समझ लेना। ज्ञान तो ज्ञान है, अगर ज्ञान को ही फल मानोगे तो वो सुख के बिना ही ज्ञान कर लो ना उसका, पर उतने से आपको फल नहीं, फल का मतलब है सुख, सुख की जब उपलब्धि होती है, उसकी जब अनुभूति करता है तो सुख सहित अनुभव जब होता है तब वो वास्तव में फल है, दुख सहित जब अनुभव होता है वो वास्तव में फल है। और वो अनुभव दो प्रकार से होता है, यानी एक तो जितना उसको सुख मिला उसको पूरा पूरा अनुभव कर रहा है एक व्यक्ति, कम अनुभव कर रहा है, और कम और ज्यादा अनुभव जो है उसके दूसरे विवेक के कारण से, अविवेक के कारण से ऐसा होता है, फल तो उसको पूरा मिल गया यही माना जाता है। हाँ बोलो। ईश्वर फल देता है या सुख दुख देता है? आप सुख दुख देता है मानो और फल देता है मानो, कोई आपत्ति नहीं हमारे लिए। बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। क्या अंतर आ रहा है? ईश्वर ने सुख दुख तो दे दिया उसको, लेकिन अब अनुभव नहीं कर रहा तो फल तो कम मिला उसको अंदर। नहीं, उसको ऐसा नहीं मान सकते, यही तो आपको पकड़ना है, फल तो पूरा दिया है, अब उस फल को कम करना ज्यादा करना उसके लिए ईश्वर ने हमको ऐसी व्यवस्था दी है, ऐसी व्यवस्था दी है उसको। आप इस बात को समझो कि एक व्यक्ति को अमीर के घर पे पैदा कर दिया, ठीक है, अब वो फल तो उसको पूरा मिल गया, अब उस फल को कम करना ज्यादा करना उस व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है, दूसरों के ऊपर भी निर्भर करता है। फल तो मिल गया उसको, अच्छा फल, लेकिन उसके फल को किसी ने छीन लिया, वो तो आगे की बात है, वो अगला प्रश्न, क्योंकि फल के साथ हमेशा नया कर्म भी जुड़ता है, याद रखना, फल के साथ हमेशा नया कर्म जुड़ता है, इसलिए उसको कम ज्यादा कर रहा है व्यक्ति। अगर नए कर्म को नहीं जोड़ोगे तो फिर तो ये नियम माना जाएगा, जितना दुख आपको मिल दिया गया वो पूरा आपको भोगना पड़ेगा, परतंत्र हो जाएंगे, जब परतंत्र हो जाएंगे तो फिर नया कर्म आप कर ही नहीं पाएंगे। नया कर्म जो हम कर पा रहे हैं आज, वो इसलिए कर पा रहे हैं, वो फल के साथ जुड़ रहा है, मेरे को अच्छा शरीर मिला, वाणी अच्छा मिली है, ठीक है ना, अब अच्छा वाणी का प्रयोग जब कर्म से कर रहा हूं तब उसका सुख पूरा ले पाता हूं मैं, या कम ले पाता हूं। अगर वाणी मिल गए तो मिल गए, मैं बोलूंगा नहीं, कर्म ही नहीं करूंगा नया, तो उस फल का कोई मतलब ही नहीं है। उस फल की जो अनुभूति नए कर्म के साथ जुड़ी हुई रहती है, ये मान करके चलिए। सुख दुख को पूरा ही दे दिया भगवान ने आपको, बाकी उसका अनुभव आप कम ज्यादा कर सकते हैं। उस कम ज्यादा के लिए आपका नया कर्म वहां जुड़ता है, उसके बिना आप वो नहीं चला सकते उसको। इसलिए फल मुख्य रूप से फल सुख दुख ही होता है, उसके साथ अनुभूति तो जुड़ेगी, अनुभूति एक ज्ञान मात्र है। हाँ जी, वो वही मैं कहना चाह रहा हूं ना, क्योंकि केवल सुख अब अगर आप लेंगे उसका अनुभव नहीं कर पा सक कर नहीं सकते हैं बिना शरीर आदि के। साधनों सहित मान लिया है, साधनों सहित उसको फल माना है, और जब वो साधन नहीं रहेंगे तो केवल सुख सुख रहेगा तो उसका कोई अनुभव ही नहीं हो सकता, इसलिए साधन सहित उसको फल माना है। सुख दुख का संवेदनम फलम कहा यहाँ पर, अनुभूति एक प्रकार से यहाँ सुख की अनुभूति दुख की अनुभूति को फल माना है। फिर कहा सुख विपाकम कर्म दुख विपाकम, सुख रूपी फल जो है वो कर्म से होता है, यानी सुख को यहाँ विपाक फल माना है, दुख को यहाँ विपाक फल माना है। तो मुख्य फल जो है वो सुख दुख ही है, वास्तव में जो फल जिसको कहते हैं वो सुख दुख है। अब उस सुख दुख को अनुभव करने वाला हो तो सुख दुख अनुभव में आए, अनुभव करने वाला आत्मा के बिना वो सुख दुख अनुभव आ ही नहीं सकते। अच्छा, आत्मा तो है साथ में, फिर शरीर इंद्रिय आदि नहीं होंगे तो भी अनुभव नहीं होंगे सुख दुख, इसलिए इन सबको साथ जोड़ करके माना जा रहा है फल। तो फल का दायरा जो है उसका क्षेत्र विस्तृत कर दिया, ये मान लीजिएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं सुख दुख का संवेदनम फलम, संवेदन को यहाँ फल बताया, फिर उसके बाद कहा सुख विपाकम, यहाँ सुख को फल बताया दूसरी पंक्ति में, फिर उसके बाद आगे बताया शरीर इंद्रिया ये इन सब के साथ फिर उनको फल बताया, ये कहना चाहे। एक जगह संवेदन को फल बताया, एक जगह सुख को फल बताया, एक जगह शरीर आदि इंद्रियों सहित फल बताया, तीन बातें बताई, ये कहना चाह रहे हो। चलिए आगे, बाद में विचार करते रहना। तथा ही प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम एतत् सर्वं भवति। उपसंहार करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं तथा ही, ऐसा मान करके ही ये बात आई है फल की परिभाषा में कि प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न जो अर्थ है उसको फलम कहा है। एतत् सर्वं भवति, ये सब तब होगा जब प्रवृत्ति और दोष से वो उत्पन्न होना चाहिए, तब जाकर के सब कुछ अर्थ आएगा, वहां पर शरीर इंद्रिया मन ये सारा वहां जुड़ेंगे, तब जाकर के वास्तव में फल का अर्थ समझ में आएगा, ये कहना चाहते हैं। तथा ही ऐसा मान करके ही प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न जो अर्थ है उस अर्थ को यहां फलम कहा है। और ये फलम एतत् सर्वं भवति, फलम में ये सब कुछ आता है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि इन सब को फल कहा है। साधन सहित ही सुख दुख को माना है, केवल सुख दुख को नहीं माना है, साधन सहित फल माना है। तदेतत् फलम उपात्तम उपात्तम हेयम। देखिए आदमी क्या करता है अपने जीवन में, तदेतत् फलम, ये जो फल है चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उपात्तम उपात्तम, उपात्तम का मतलब है प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है, फिर प्राप्त करता है, फिर प्राप्त करता है सुख को, फिर प्राप्त करता है। उपात्तम उपात्तम का मतलब है बार बार प्राप्त करता रहता है, और बार बार प्राप्त करके दुखी होता है, फिर छोड़ देता है उस फल को, नहीं चाहिए सुख मेरे को। कुछ समझ में आ रहा है? आदमी खीर खाता है, एक बार खाया, दो दिन के बाद दोबारा बन गई खीर, फिर खाया, तीन दिन के बाद फिर बन गई खीर, फिर खाया, चार दिन के बाद फिर खीर बन गई, पांच दिन के बाद फिर बन गई, और ऐसे बार बार प्राप्त कर रहा है और खाता जा रहा है, और एक महीने में 30 दिन होते हैं और एक महीने में उसको 20 बार खीर खिला दिया। उपात्तम उपात्तम प्राप्त पर हे छोड़ो ना, दुनिया में केवल खीर है, छोड़ो इसको, नहीं चाहिए उप हेयम, उसको छोड़ देता है, यानी सुख को प्राप्त प्राप्त करके फिर छोड़ देता है, ऐसे दुख को प्राप्त प्राप्त करके फिर छोड़ देता है। बार बार दुखी होता रहता है, फिर उसको त्याग करता है। त्यक्तम त्यक्तम उपादेयमिति, छोड़ छोड़ करके फिर दोबारा प्राप्त करता है व्यक्ति। नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए ऐसा कर करके त्याग करता जाता है, क्या करता जाता है, फिर एक दिन फिर प्राप्त कर लेता है उसको। तो त्यक्तम त्यक्तम उपादेयम, छोड़ छोड़ करके फिर प्राप्त करने लगता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये निरंतर चलता रहता है। इति न अस्य हान उपादानयोः निष्ठा पर्यवसानं वास्ति। इसलिए अस्य फलस्य, ये जो फल है उसका कैसा है वो फल, प्राप्त करना स्वरूप फल और छोड़ना रूप फल, यानी उसको प्राप्त भी करता जा रहा है छोड़ता जा रहा है। हान उपादानयोः, ये जो त्याग करना और प्राप्त करना रूपी ये जो स्थिति है फल की, इसकी निष्ठा यानी पर्यवसानम समाप्ति नास्ति, नहीं है। मतलब एक बार त्याग कर दिया, अब त्याग कर दिया उसके बाद ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ग्रहण कर लिया तो केवल ग्रहण ही करता जाए, ऐसा नहीं है, इसकी सीमा ही नहीं है। निष्ठा का मतलब है समाप्ति, सीमा। निष्ठा को ही कोला है पर्यवसानम, पर्यवसानम मतलब समाप्ति। हान की समाप्ति और उपादेय ग्रहण की समाप्ति है ही नहीं, समाप्ति हो ही नहीं सकती इसकी। त्याग भी करता रहता है और ग्रहण भी करता रहता है। त्याग करने की समाप्ति नहीं है और ग्रहण करने की समाप्ति नहीं है, यानी त्याग करने का अंत नहीं है और ग्रहण करने का भी अंत नहीं है, दोनों की अंतता नहीं है। स खलु अयम फलस्य हान उपादान श्रोतः श्रोतसा उय्यते लोक इति। तो कहते स खलु अयम, वह ये जो फल है, या स खलु अयम लोकः, ये लोक के साथ जोड़ देंगे। स खलु अयम लोक, वह ये जो लोक, लोक का मतलब आदमी, ये जो संसार है, संसार का मतलब यहां मनुष्यों से संबंधित है। स खलु अयम लोक, वह ये जो लोक है, फलस्य हान उपादान श्रोतसा, फल के त्यागने और ग्रहण करने रूप श्रोत से हुयते जाना जाता है। ये जो लोक है, संसार है, ये संसार कैसे जाना जाता है, हुयते का मतलब है जाना जाता है। कैसे जाना जाता है ये लोक, त्याग करने रूप और ग्रहण करने रूप श्रोत के कारण से जाना जाता है। हाँ जी, हाँ, श्रोतसा तृतीय विभक्ति, हाँ हाँ, हुयते श्रोतसा हुयते। हाँ तो वा है ना, हान उपादान योर निष्ठा पर्यवसानम वा, अब हाँ वा है, फिर उसके बाद अस्ति को जोड़ दिया उसके साथ। हाँ जी, ना तो है ना, पहले उस पहले वाले ना को यहां जोड़ रहा हूं, ना अस्ति, ये कह रहा है ना अस्य, अस्य फलस्य हानोपादानयोः निष्ठा पर्यवसानम वा न अस्ति, ऐसा जुड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, प्रवृत्ति से उत्पन्न जो अर्थ है उसको फल क्यों नहीं कहा गया, दोष को भी क्यों जोड़ा गया, क्योंकि प्रवृत्ति भी दोष से उत्पन्न होती है, दोष से प्रवृत्ति, वो तो दोनों कार्यकारण है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, कर्म से दोष है, दोष से कर्म है, ये तो है। ठीक है, तो फिर दोष भी तो मिथ्या ज्ञान से लेना चाहिए था, अगर ऐसा कार्यकारण को लेते आ रहे हैं तो मिथ्या ज्ञान, दोष तो मिथ्या ज्ञान ही तो है ना, उसमें क्या दिक्कत है। दो बातों को रखा गया कि प्रवृत्ति और दोष से जो उत्पन्न अर्थ है उसको फल कहते हैं, तो मेरा कहना ये है कि सिर्फ प्रवृत्ति को क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि प्रवृत्ति दोष से उत्पन्न होती है, प्रवृत्ति से जो उत्पन्न होता है, प्रवृत्ति दोष से उत्पन्न होता है, यहाँ दोष और प्रवृत्ति इन दोनों से जो उत्पन्न होता है उसको फल कहा गया। ठीक है, तो ऐसे क्या कहना चाह रहे हैं कुछ विशेष रूप से। नहीं, आपकी आपका प्रश्न क्या वो पहले स्पष्ट करो, ये है कि प्रवृत्ति दोष इन दोनों शब्दों को क्यों रखा गया, क्योंकि दोनों से अर्थ उत्पन्न होता है। दोष से क्या अर्थ उत्पन्न होता है जो प्रवृत्ति नहीं होता, ऐसा दोष से का मतलब है दोषों के कारण से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, तो प्रवृत्ति में आ गया ना, सिर्फ प्रवृत्ति से जो अर्थ उत्पन्न होता है उसको कह देना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रवृत्ति एक जगह प्रवृत्ति कारण बनता है, एक जगह दोष कारण बनता है, क्योंकि ये दोनों कार्य कारण संबंध है। इसमें दोषों से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, प्रवृत्ति से फिर दोष उत्पन्न होता है। हाँ, ये बात समझ लो पहले आप। प्रवृत्ति से फिर दोष उत्पन्न होता है। हाँ जी, हाँ जी, पहले पहले इस बात को समझ लो, जल्दी मत करो। दोष है आपके अंदर, राग द्वेष मोह दोष है, तो उन दोषों के कारण से फिर आप कर्म करने लगते हैं, ठीक है ना। तो फिर उस कर्म से फिर दोष उत्पन्न होते हैं, पहले इस बात को समझ लो। दोषों से तो प्रवृत्ति उत्पन्न होती ही है, फिर उस प्रवृत्ति से भी दोष उत्पन्न होते हैं, ये पहले समझ लो आप। ये आपको पकड़ में नहीं आ रहा है प्रवृत्ति से दोष कैसे उत्पन्न होंगे? पकड़ में इसलिए नहीं आ रहा है, मतलब प्रवृत्ति से दोष उत्पन्न, प्रवृत्ति वो मिथ्या ज्ञान में पहुंच जाएगी तो दोष उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसा तो मैं। पहले ये जान लो, दोष के कारण से प्रवृत्ति तो होती है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब जो प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब धर्माधर्म है ना, धर्माधर्म यानी जो कर्म आप करोगे उस कर्म से भी फिर आगे दोष पैदा होंगे। आपने एक कर्म कर दिया, ठीक है ना, क्या कर्म कर दिया, अब बहुत अच्छी बात बोली किसी के साथ में, जिसको आप कहें चिकनी चुपड़ी बात बोली, तो उससे फिर दोष भी उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है। आप जो कर्म कर रहे हो ना, उस कर्म से राग, नया राग उत्पन्न होता है। पहले वाले राग से तो कर्म आप कर रहे हैं, अब इस कर्म से फिर नया राग उत्पन्न होगा। कर्म नहीं करोगे तो राग उत्पन्न होगा ही नहीं, पकड़ में आ रहा है? तो इसलिए दोनों कार्य कारण संबंध रखते हैं। हाँ, कभी कभी ये कार्य बन सकता है तो कभी कारण बन सकता है, स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। दोनों को लिया है, दोनों से ही फल उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, जब दोनों कारण बनते हैं तो दोनों से उत्पन्न होंगे ना, एक से क्यों? अगर एक से ही होता तो वो एक ही से, दोष से ही। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं दोनों एक साथ होना से, दोनों कारण बनते हैं। कभी दोष से आप सुख दुख उत्पन्न करेंगे अविद्या के कारण से, मतलब मेरे में अविद्या है, कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, अंदर ही अंदर फिर मैं सुख उत्पन्न कर रहा हूं अविद्या के कारण से, ठीक है, फिर कर्म करूंगा तो कर्म से भी सुख दुख उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, प्रवृत्ति भी फल है, मैं कब मना कर रहा हूं, वो सारे जुड़ जाएंगे, सारे जुड़ जाएंगे, साधन भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। कहीं कहीं मिथ्या ज्ञान भी फल आता है, फल के अंतर्गत आता है, मिथ्या ज्ञान भी फल बनता है, तत्व ज्ञान भी फल होता है तो मिथ्या ज्ञान भी फल होता है ना, उसमें क्या दिक्कत है? जब तत्वज्ञान उत्पन्न होता है किसी कारण से तो वो फल है, और किसी कारण से तत्वज्ञान भी उत्पन्न होता है वो भी फल, मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है वो भी फल है। वो स्थिति को देखना पड़ेगा, किस स्थिति में कौन फल बन रहा है, ठीक है। मुख्य रूप से तो फल तो सुख दुख है, बस ये समझ लेना, उसके साथ जो जो जुड़े रहेंगे वो भी उसके साथ जोड़ लिया, शरीर को जोड़ दिया तो शरीर भी फल के रूप में आ गया, और इंद्रियां जुड़ गए तो इंद्रियों को भी फल के रूप में कह दिया, अर्थ भी जुड़े हुए हैं उसके साथ अर्थ को भी फल कह दिया, ऐसा। हाँ जी, चलिएगा आगे। सा खलु अयम लोकः, वह ये जो लोक है, जो संसार है, ये हुयते चल रहा है, निरंतर बना हुआ है, किसके कारण से? फलस्य हान उपादान श्रोतसा, फल के त्यागने और ग्रहण करने रूप श्रोत के कारण से वो लोक निरंतर चल रहा है। हाँ, संसार मनुष्य आदमी, लोका शब्द आदमी के लिए, लोकरी दर्शने, लोकः मतलब लोकः इति मनुष्यः, ऐसा। अथ एतदेव, अथ एतदेव फलम, ये जो फल है वो क्या है? बाधना लक्षणम दुखम, दुख की परिभाषा कर रहे हैं, दुख किसको कहते हैं? बाधना लक्षणम दुखम, बाधा के स्वरूप वाला दुख होता है, या बाधा स्वरूप वाला दुख होता है, या यूं भी कह सकते पीड़ा स्वरूप वाला दुख होता है। ताप स्वरूप वाला दुख होता है, ये सब पर्यायवाची कहलाते हैं। तो सूत्रार्थ यह हुआ, बाधा स्वरूप वाला दुख होता है। भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, बाधना इति किम, बाधना इति पीड़ा, बाधा का अर्थ है पीड़ा। फिर उस पीड़ा को समझा रहे हैं, पीड़ा इति किम, तापह। बाधा कहो, पीड़ा कहो, तापह कहो, ये सब दुख के लिए आते हैं। तया अनुविद्धम अनुशक्तम अविना अवि अनुविद अनुशक्तम अविनिर्भावेन अविनिर्भागेन वर्तमानम दुख योगा दुखमिति। तया अनुविद्धम, तया बाधया, उस बाधा से, अनुविद्धम, अनुविद्धम का मतलब है युक्त, उसी अनुविद्धम को कहा अनुशक्तम। अनुविद्धम शब्द को खोला है अनुशक्तम, युक्त, उस बाधा से युक्त या जुड़ा हुआ, और कैसा जुड़ा हुआ है, अविनिर्भागेन, अपृथक भाव से, जिसको पृथक नहीं किया जा सकता है, अविनिर्भागेन, अपृथक भाव से, वर्तमानम, विद्यमाने, कौन, दुख, दुख योगात, दुख का योग सतत रहता है व्यक्ति के साथ में, मनुष्य के साथ में, दुख योगात, दुख का योग सदा रहने के कारण से, दुखमिति, ये जो संसार है ये दुख रूप है। उस दुख से युक्त रहने के कारण से, ये जो संसार है उस संसार में दुख जुड़ा हुआ है, दुख से युक्त रहने के कारण से, और वो भी युक्त कैसा है, अविनिर्भागेन, अपृथक भाव से, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा जो वर्तमान है संसार, उस वर्तमान संसार के साथ दुख योगा, दुख का सदा योग होने से वो संसार जो है दुखम इति, दुख स्वरूप है। सो अयम सर्वम दुखेन अनुविद्धमिति पश्यन्, सो अयम, वह यह जो व्यक्ति है, विवेकी है, आत्मा है, सर्वम, सर्वम संपूर्ण संसार दुखेन अनुविद्धम इति पश्यन्, ये पूरा का पूरा संसार दुख से जुड़ा हुआ है, दुख से युक्त है, ऐसा पश्यन्, देखता हुआ, दुखम जिहासुः, उस दुख को छोड़ने की इच्छा रखता है, दुखम जिहासु, जिहासु को मतलब त्याग करने का इच्छुक, दुख को छोड़ने के इच्छुक आत्मा, जन्मनी दुखदर्शी, जन्म में वो दुख को देखता है। और हम लोग क्या करते हैं, जन्म में सुख देखते हैं, विवेकी व्यक्ति जन्म में दुख देख रहा है, कोई बच्चा आने वाला है तो समझ लेना बस दुख आने वाला है कोई बच्चा आने वाला है तो समझ लेना दुख आने वाला है, जन्मनी दुखदर्शी, जन्म में दुख देख रहा है वो, और अविवेकी व्यक्ति जो है जन्म में सुख देख रहा होता है, बस अंतर इतना सा है। तो हाँ जी, अपने जन्म में, दूसरे के जन्म में, दूसरे के जन्म में, अपने जन्म में, सबके जन्म में, क्यों भाई, जब अपने जन्म में दुख देख सकता है तो दूसरे के जन्म में दुख देखने में क्या दिक्कत आ रही है आपको, हाँ हाँ, मैं कब कह रहा हूँ, मैं दूसरे का जन्म में अपना दुख देखना चाह रहा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दुख देखता है जन्म, जन्म मात्र में दुख देखता है, किसी का भी जन्म है वहां दुख देख रहा है बस। और दुखदर्शी, जब जन्म में दुख देखता है तो निर्विद्यते, वो अनासक्त होता है, जन्म के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रहती है, स्वयं के जन्म के प्रति, दूसरे के जन्म के प्रति, कोई पैदा हो रहा है तो उसको खुशी नहीं होती है, और मेरा भी अगला जन्म होने वाला है उसको पता लगे तो उसको खुशी नहीं होती है, वो अनासक्त होता है, जन्म से ही अनासक्त होता है, इसलिए कहा निर्विद्यते, अनासक्त हो जाता है, निर्विन्नो विरज्यते, अनासक्त होकर के विरज्यते, वैरागी को प्राप्त होता है, विरक्तो विमुच्यते, और वैरागी को प्राप्त होकर वो विमुच्यते, दुखों से सर्वथा छूट जाता है। स्पष्ट हो गया, हाँ, ये कह रहे हैं सर्वम दुखेन अनुविद्धम इति पश्यन, संपूर्ण संसार दुख से जुड़ा हुआ है, दुख से युक्त है, ऐसा पश्यन, देखता हुआ, दुखम उस संसार रूपी दुख को जिहासु छोड़ने की इच्छा रखता हुआ, जन्मनि दुखदर्शी, जन्म मात्र में दुख देखने वाला बनता है, और जन्म में जब दुख देखता है तो निर्विद्यते वो अनासक्त हो जाता है, निर्विन्नो विरज्यते अनासक्त होकर वो वैरागी को प्राप्त होता है, विरक्तः वैरागी को प्राप्त हुआ हुआ वो विमुच्यते दुख से सर्वथा छूट जाता है। हो गया स्पष्ट? हाँ जी, हाँ जी, नहीं जिहासुहु का विसर्ग रा बन गया, ये जिहासुर जन्मनि दोनों एक ही शब्द है, यानी जोड़ दिया वहां पर, इसलिए यहाँ विसर्ग को वहाँ रा हो गया। यत्र तो निष्ठा तत्र पर्यवसानम, यत्र तो निष्ठा भवती, यत्र तो दुखस्य निष्ठा भवती, जहाँ दुख की निष्ठा हो जाती है, अर्थात यत्र तो दुखस्य पर्यवसानम भवती, जहाँ दुख का अंत होता है, सो अयम अपवर्गा, उसको अपवर्ग कहते हैं। पकड़ में आ रहे जी? हाँ, पर्यवसानम, बिंदी हट गया है, पर्यवसानम बिंदी जो है वो मिसप्रिंट है। ठीक है, तो जहां पर दुख की समाप्ति होती है, पर्यवसान होता है, जहां वो होता है उसी को अपवर्ग कहते, सो अयम अपवर्ग भवति, वो अपवर्ग कहलाता है। बोलिए, तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग। अब यहाँ तद का मतलब दुख है, तस्य दुखस्य अत्यंत विमोक्ष, नितांत मुक्त होना, अत्यंत विमोक्ष मतलब नितांत रूप से मुक्त होना, उस दुख की नितांत रूप से छूट जाना, उस दुख का नितांत रूप से छूट जाना ही अपवर्ग है। अत्यंत मतलब सर्वथा, उस दुख का सर्वथा अलग हो जाना ही अपवर्ग कहलाता है। तेन दुखेन जन्मना अत्यंत विमुक्ति ही अपवर्ग, तेन दुखेन जन्मना उस दुख रूपी जन्म से, उस दुख रूपी जन्म से नितांत छूट जाना ही अपवर्ग अपवर्ग कहलाता है। प्रश्न किया, कथम, कैसे? उपात्तस्य जन्मना हानम, जो प्राप्त है जन्म, उपात्तस्य जन्मना जो प्राप्त हुआ हुआ जन्म है, जो पहले आपको प्राप्त हो चुका है, यानी जो अभी वर्तमान में जो जन्म है उसका हानम, उसका हट जाना। अन्यस्य च अनुपादानम, अन्यस्य च का मतलब है दूसरे का, यानी अगले जन्म का। अनुपादानम ग्रहण ना होना, यानी अगले जन्म का प्राप्त ना होना, इसमें होता है। अपवर्ग में क्या होता है, प्राप्त जन्म हट जाता है और नया जन्म नहीं होता है। पकड़ में आ गया? एताम अवस्थाम अपर्यंताम अपवर्गम वेदयन्ते अपवर्ग विदह। अपवर्ग विदह, अपवर्ग को जानने वाले मुक्त आत्माएं, या जो शरीरधारी भी हो सकते हैं, अपवर्ग विदह, अपवर्ग को, मोक्ष को जानने वाले, वेदयन्ते अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? एताम अवस्थाम, इस अवस्था को। कैसी अवस्था को? अपर्यंताम, जो अवधि रहित है अवस्था, इस मुक्ति की अवस्था जो है वो अपर्यंताम, अवधि रहित है। पर्यंत का मतलब होता है समाप्त होना, और अपर्यंत अवधि रहित। इस अवधि रहित अपवर्ग को वेदयन्ते जानते हैं कौन? अपवर्ग विदा, अपवर्ग को जानने वाले। कैसे जानते हैं? तो बताया जा रहा है, तद अभयम, वो जो है वो अभय है, भय रहित है। मुक्ति में कोई भय नहीं होता है व्यक्ति को, संसार में भय होता है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको भय नहीं होता हो, चाहे वो साधारण से साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो विद्वान से विद्वान व्यक्ति हो, सबको डर लगता है, सबको भय होता है संसार में। इसी का नाम अभिनिवेश है। अभिनिवेश जो है स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ अभिनिवेश ऐसा कहा। ये तो स्वरसवाही यानी अनादि काल से चला आ रहा है, क्या अभिनिवेश डर, मृत्यु का डर या किसी भी प्रकार का डर लीजिएगा। विदुषोपि साधारण आदमी की तो अलग बात है, विद्वान को भी आरूढ़ है यानी हर व्यक्ति इससे डरता है, परंतु तद अभयम मुक्ति में कोई डर नहीं होता है जैसे संसार में होता है। फिर कहा अजरम, जरा नहीं होती वहां पर, बूढ़ापा नहीं होती है, लाठी लेकर के चलना नहीं पड़ेगा वहां पर, ठीक है जी। अजरम जरा रहित है, अमरम वहां मृत्यु ही नहीं होती है, अमरम वहां मृत्यु नहीं है। और इसलिए कहा तद अभयम अजरम अमृत्युम, अमृत्यु पदम वहां अमरता भी रहता है और अमृत्यु पदम वहां मृत्यु भी नहीं होता है। और कहा ब्रह्म क्षेम प्राप्ति रीति, ब्रह्म का जो क्षेम है यानी आनंद, ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति वहां पर होती है, ब्रह्म की आनंद की प्राप्ति। ब्रह्म क्षेम, क्षेम का मतलब है आनंद। हाँ जी एताम अवस्थाम अपर्यंताम अपवर्गम, अत्यंतम विमुक्ति अपवर्ग एताम अवस्थाम, नहीं अपवर्गम नहीं है, उस स्थिति को, स्थिति के विशेषण है, मुक्ति वाली स्थिति का विशेषण है ये। एताम अवस्थाम अपर्यंताम अपवर्गम इति अपवर्ग विद वेदयन्ते, ऐसा उस स्थिति को अपवर्ग ऐसा मानते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति की जो स्थिति है उस स्थिति को कहा जा रहा है एताम अवस्थाम अपर्यंताम मुक्ति स्थितिम अपवर्ग विदह अपवर्गम इति वेदयन्ते, उसको अपवर्ग ऐसा मानते हैं। एताम का मतलब इस अवस्थाम अवस्था को, कैसी अवस्था को, अपर्यंताम अवस्था को, जो अवधि रहित अवस्था को, इस अवधि रहित अवस्था को अपवर्ग को जानने वाले उसको अपवर्ग नाम से जानते हैं, ऐसा है। चलें अब एक प्रश्न आता है, उस प्रश्न को उठा करके समाधान करने की बात आगे करेंगे। नित्यं सुखं आत्मनो महत्ववत् मोक्षे व्यज्यते तेन अभिव्यक्तेन अत्यंतं विमुक्तः सुखी भवति इति केचित् मन्यन्ते। केचित् कुछ ऐसे लोग हैं वो एवं मन्यन्ते ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं, आत्मनः नित्यं सुखं महत्ववत् मोक्षे व्यज्यते, जो आत्मा को मुक्ति हो रही है, जब आत्मा मुक्ति में चला जाता है तो उस आत्मा के अंदर ही सुख है, उसका अपना सुख है, वो बस मुक्ति में अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, संसार की दशा में वो प्रकट नहीं होता है, आत्मा में सुख है खुद का, ये बताया जा रहा है। कुछ ऐसा मानते हैं, कुछ लोगों की मान्यता बताई जा रही, सिद्धांत नहीं बताया जा रहा है, कुछ लोगों की मान्यता ये बताई जा रही है आत्मा के अंदर अपना सुख है, और वो कैसा है सुख, नित्य है, और वो बहुत बड़ा है सुख, छोटा मोटा सुख नहीं है, बहुत बड़ा सुख है। इसलिए कह रहे हैं आत्मनः, शब्दार्थ देखिएगा, आत्मनः महत्ववत् नित्यम सुखम, आत्मना आत्मा का महत्ववत् बहुत बड़ा, नित्यम सदा रहने वाला सुखम सुख है, और वो सुख मोक्षे मोक्ष में व्यज्यते प्रकट होता है। तेना उस सुख के कारण से, तेना अभिव्यक्तेना सुखेना उस अभिव्यक्त हुए हुए सुख से अत्यंतम विमुक्तः अत्यंत दुख से छूटा हुआ आत्मा सुखी भवति, सुखी हो जाता है। इति ऐसा केचित मन्यन्ते, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। पकड़ में आ गया प्रश्न। आत्मनः महत्ववत् नित्यम सुखम मोक्षे वेज्यते, आत्मा का बहुत बड़ा नित्य सुख मोक्ष में प्रकट होता है। यहां तक समझ में आ गया। तेन अभिव्यक्तेन सुखेन, उस प्रकट हुए हुए सुख के कारण से अत्यंतम नितांत विमुक्तः दुखों से छूटा हुआ आत्मा सुखी भवति, सुखी हो जाता है। इति केचित मन्यन्ते, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। स्पष्ट हो गए यहां तक? अजी प्रकटे ना। अब सिद्धांत पक्ष उत्तर देता है वार्तिक के माध्यम से ही। तेषां प्रमाण अभावात् अनुपपत्ति ही, तेषां ऐसे मानने वालों के पक्ष में प्रमाण अभावात्, प्रमाणों का अभाव होने से अनुपपत्ति, ये बात सिद्ध नहीं हो सकती कि आत्मा का अपना नित्य सुख मोक्ष में अभिव्यक्त होता हो, इस बात की सिद्धि नहीं हो सकती है। स्पष्ट हो रहा है? तेषां ऐसा मानने वालों के पक्ष में प्रमाण अभावात, प्रमाण के अभाव होने से, यानी ऐसा मानने के पीछे कोई प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण है ही नहीं है, तो उनके मत में प्रमाण का अभाव होने से अनुपपत्ति असिद्धि होती है, सिद्धि नहीं हो सकती है, यानी ये बात सिद्ध नहीं हो सकता, हो सकती। इसी बात को स्पष्ट रूप से उत्तर को समझा रहे, न प्रत्यक्षम न अनुमानम न आगमो वा विद्यते नित्यम सुखम आत्मनो महत्वत मोक्षे अभिव्यज्यते इति। ये कह रहे हैं आत्मनः महत्ववत नित्यम सुखम मोक्षे अभिव्यज्यते, आत्मा का बहुत बड़ा नित्य सुख मोक्ष में प्रकट होता हो इस संदर्भ में, न प्रत्यक्षम कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, न अनुमानम कोई अनुमान प्रमाण नहीं है, न आगमः न कोई शब्द प्रमाण नहीं है। आत्मा के अंदर नित्य सुख स्वयं का ही सुख अभिव्यक्त होता हो मुक्ति में, इस बात को मानने में ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ना अनुमान प्रमाण है, ना आगम प्रमाण है, कोई प्रमाण ही नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे कि आत्मा का अपना ही सुख प्रकट होता है वहां पर? पकड़ में आ रहा है जी? आगे चलते हैं। नित्यस्य अभिव्यक्ति ही संवेदनम तस्य हेतु वचनम, नित्यस्य अभिव्यक्ति, नित्य सुख की अभिव्यक्ति होती है, नित्य सुख की अभिव्यक्ति होती है मुक्ति में, यानी आत्मा का ही सुख है और वो नित्य है और उसकी अभिव्यक्ति मुक्ति में होती है। कैसे पता लगेगा आपको नित्य सुख की अभिव्यक्ति होती है? तो कह रहा संवेदनम, उसकी अनुभूति होती है वहां पर। संवेदनम अनुभूति, ज्ञानम भवति तत्र, नित्य सुख की अभिव्यक्ति वहां होती है। इसका पता कैसे लगेगा? क्योंकि उसका अनुभव होता है वहां पर, इसी तो इसलिए तो पता लगता है कि हमको वहां पर नित्य सुख प्रकट हुआ है। तो कह रहे हैं तस्य हेतुर्वचनम, उसका हेतु बताना पड़ेगा आपको। नित्य सुख की वहां अभिव्यक्ति होती है और उसका अनुभव हो रहा है, इसके संदर्भ में आपको हेतु बताना पड़ेगा। ये सिद्धांती कहते हैं, यानी नित्यस्य अभिव्यक्ति संवेदनम, यहां तक तो पूर्व पक्ष का है और उत्तर पक्ष का है तस्य हेतुर्वचनम। इसी को खोल करके भाष्यकार कह रहे हैं नित्यस्य अभिव्यक्ति ही, नित्य सुख की अभिव्यक्ति होती है। संवेदनम, उसकी अनुभूति होती है वहां पर। संवेदनम इति किम, ज्ञानम इति, उसका ज्ञान होता है वहां पर। नित्य सुख वहां प्रकट होता है और उस नित्य सुख का अनुभव होता है वहां पर। तो सिद्धांत कहते हैं तस्य हेतुर्वाच्य एतस्तद उत्पद्यते, उसका हेतु बताइए, उसका कारण बताइए कि वो जो सुख वहां अभिव्यक्त होता है कहां से अभिव्यक्त होता है, कहां से प्रकट होता है, उसका कारण आपको बताना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? यहीं तक ही रखते हैं, यहां बस इतनी बात समझ लीजिएगा, प्रश्न और उत्तर। एक पक्ष का ये सिद्धांत है कि मुक्ति में आत्मा का ही सुख प्रकट होता है, उसके पास अपना सुख है, ये उसका कथन है। तो सिद्धांती कहता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि आत्मा का अपना सुख होता हो। फिर पूर्व पक्षी ने कहा नहीं होता है, क्योंकि उसकी अनुभूति होती है, उसकी संवेदना होती है। तो पर उसका हेतु बताओ, कारण बताओ, किस कारण से वो अभिव्यक्त हो रहा है, किस कारण से वो आपको अनुभव में आ रहा है, उसका कारण बताना पड़ेगा। वो जो अनुभूति भी हो रही है वो अनुभूति किस कारण से हो रही है, और जो सुख की अभिव्यक्ति हो रही है वो किस कारण से हो रही है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहां तक आ गए हम, इसके आगे बाद में करेंगे। ओंकार। ओ सबको सादर प्रणाम।